pare wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallam bismillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon ñu ngi yemon ci bi sayyidina imran ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ak sayyidina imran ak ndawsi ñu yëjëlon moy biñu dajalon kon diko yobbu ngir mu dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam comme que neena len yeen manu ngeen am ndox tax fima joge dembu heure bi la fa fama joge jëlë ndox mi dembu heure bi la fa joge legi nak ñu jël ndawsi kon ne ko top ñu ak liñ wax sank yépp ñuy dem nga gis ne comme li ni inshallah buñu ñëwé ci sahaba yi radhiyallahu ta'ala anhu sen parti di nga gis ne le fait que ñu jël waji ta mom neexuko lool l'islam day doxale nonu leg nax man da ñak bu dé da am problème bu ñëw ñu xamné il faut am ñu ci ño xamné ñu taxawé ko lool mom amatul ay on est des démocrates que chacun di donne sa son opinion bu ku bëgg ñëw ku bëggul ñëw ñëwul non moy dañu nan yaw diw ak yaw diw ci nonu même imranum hudhayfa ibn al yaman radiyallahu ta'ala anuma inshallah dinañ ko gis buñuy gis ci parti yoy mom lool dal non nako ak yaronnabi sallam masna ko def muy xexu ahzab moy bu ñewé rek coaliser makkah ras akki banu wa ghatafan wala wa ghatafan ak arab yi nga xamne bagn l'islam len lol ñom yakamti won nañ ñu ne dañuy dal ci kawam ba am force ñom ñu top ci wi ñewé ne dañu encercler medina wala sakina abdul sadu sam bobu yone sam amna ben ci jour yoy comme que ñom encercler nañ len 25 jours mat nako wala luko upp wala luko manki touti benn bes dafa benn ki goudi mune ana kan ci yeen moy dem jeulal ma information ci yefe lol moy yow gis nga moy buñu xamé né yow ce vie de toute façon ngay risqué ndax il suffit abou soufiane xamné waji wala kum mana don ci wa quraish yeg né yow ci mohammed nga joggé daño ñew ngir ray len ñu ñew fekk ñu canaliser dekk bi ndax dekk bi dañu gasson ay canal yo xam tax ñom manu ñoo dugg ci légi ñom fi ñu néwon non yaron nabi sallallahu alayhi wasallam comme que manu ñoo dugg ci nak fa lañ néwon mais nak né dañ leen di assiéger ni muy xewé rek légui mune ana kan ci yeen mune sahaba ay radhiyallahu anhum ben jour bo dafa seddu guuy nak ben guddi mune ana kan moy dem ci gaay moy ci yéféru makka yek ñiñ andal seen coalition nga andil ma information fofu déglul ma lu ñuy wax nga ñew mais kenn tontul ndax tellement affaire bi dafa sedd guuy xam nga ñun buñ solé suñu yi na sax du té ci biti dañuy gaaw duggaat suñu kër wala fañu jëm mais imaginer bu dé amo yoy ba paré mu sedd yaron salam répété wat ñepp nopi ndax dañé kan moy dem andil ma information après ñu and aljana ma ak mom mais kenn yongul mu wax ko ñetti yoon kenn yengul mu ne Hudhayfa mu ne waaw ne la bay ka kon mu ne man mom moko don netale mu ne comme ko wax na sama tour man manatuma won def dara mu jog dem moy ne yoyu moy ne il faut ñu choisir désigner nit ne yaw la moy ne fam bi tamit neexuko mais dañu soxla ndox mais dañuy baye imaginer ñu ne legui dañuy baye ñepp de ci ak xir ak mar ñu bayyi ndax lan nga préserver les droits de cette femme là non ko ku man di doon dañ nan la légui nañ ko bokku té sax yolénou sallam dinañ gis né ndox mi sax mom utiliser wul ndoxam mom légui kon lolu inshallah lolu non dinañ ci gina ñew ci parti sahaba ay radhiyallahu anhu premier ki ñëk gi sohay fam nul yaman mo doon netali histoire bi bo wax ni nu histoire bi démé fum joggé ba muy doon netali lool ak lan la mujjé lolu inshallah buñu yalla maye dund ak fekke tal inshallah ñu xaar ko kon ba parti bobu legui mu ne kon biñu accé ndaw suñu aksi yaron ta sallam jël baggi mo ñu wacce ki baggi defon dox mi après mu ubi moy mu jël ndax dafa am luñu nane gemiñu bag day am luñu nane gemiñ wala lolu ñom señ taala dinañ ko xam ñun ñi newon ci all bi am ne di wëgg ak xëcc ay poli ci téne xam nañ nim démé moy né légui mu jël lolu après mu jël ci galax ndeku ci raxasu ci légui après mu jox ñeneen ni bimu kiwé dafa duyal ñepp sen yi ñu yoron moy sen récipient yi ñu yoron ta ndox mi après dané jël leen ci ndox mi ngeen jox way yi nga xamné julli wul won mom ki julli wul won né mom dafa amone janaba mu né jox leen ko ci ndox mi mu dem sangu dané ko rek nga soté ko lolu nak tamit bokku tamit ci li ñi xamé né kon sangu janaba bo soté sa yaram bi yeb bu toyé ndox baxna ndax sangu janaba dafa am part lo xamné dañ nan li mo gina mat ak lo xamné boko défé doyna boko défé doyna bi moy bo soté ko ndox ba sa lepp toy baxna bude maliki nak rahmatullah alayhim ñom dañ nan la nga jaarale ci sa loxo mais ñoo lool liñ ci gina li tax ñuy wax lool moy dañoo bëgg ndox mi réellement que yow laal na sa yaram te duguna ci mais bude ñi ci dess li ñu nan moy boko xep bu lepp toyé rek doyna même bo ci raalewul sa loxo kon ñu gis ne kon sangu janaba kon ku ñew rek am yene bi ni dugg plonger bir geej wala bir piscine wala bir lu xawma lu doon beñwa wala yu mel non wala ubib sa lepp wacc moy ne yow sangu janaba boko ci yene kuy sangu ngir serlu mom ba pare na naw me genn ñu ne ko lol man na nek mu ne na ko ko def rek dedet moy yene bi nak aram do tang fe sangu ba pare après nga ne amon man sax amon na janaba ñu ne yow bo xamone lol ba ngay sangu dong ko ci yeen nga ne no kon na ko ko def dedet lol du bax de da ngay sangu jiwa ndax amul won yene légi kon mu ne ko yow jëlal ci ndox mi nga sorté ko légui nak ñepp kon mu duyal ñepp seeni récipient yi ñoron ba paré ndox mi melni dafa gina bari légui nak yaronu sallam ne ndaw si ne sahaba ay radhiyallahu ta'ala nu légui ku nekk li nga yor ci provision na ngeen dajalé len ku nekk li nga yor ak stout na ngeen dajalé bu ko défé ñu jox ko ndaw si ndax tamit sant ko tamit ci lim ñu défal moy tamit doone non michel mom boudé michel yéfé non mais ki de toute façon yi ñun man dama ko warona sax nangu dañ ko warona nangu way da jar geureum ndax yi ndax mom du julit mais dang koy toñ ndax tamit ben affaire dafa am né moy yaron nabi sallallahu alayhi wasallam néna yawmal khiyam ben julit du dem aljana wala ben yéfé du dem safara lulul bu ku ci yoralon bor ci dess wala ak biñ ko fay doora xol foy dugg nak ak ku man di doon waaw ay yéfer la amul droit luma neex def ku la wax lool non bo démé loolu amna hadith buñu tudde hadithu dayyan bo xamné yaron nabi sallam ci hadith bobu lako hadith bobu jabir ibn abdullah qurwan lani abu sa'laba def al-khushani radiyallahu anhu mom jabir lool la def radiyallahu anhu mom dafa joge medina dafa deg ñu ne am hadith bi la deg bima wax sank andiwuma lepp nak ndax danaka ñun liñu ci soxlaal rek lañuy jël moy ne ben julit du dem aljana wala ben yewer du dem safara lulul ku nek ak ba nga yoro sa morom diñ ko fa fay ta fofu amul faye leneen lulul ti yaaba ngay faye ku doy lewul nak top di togn rek ndax duñuy julit demal ba ci kanam nga xol demal ba ci kanamu yalla nga set légi mom bimu déggé hadith bobu togul comme ñun rek ah c'est bien hadith bi non dafa jël dafa dem ba sham mom dafa joggé medina dem ba sham ñew laaj ñu laajté ñu nako diiw mi moko yor ta mom xamone na sahabi bo munako légui munako lan mo leen di jabir munako man di dama dégg ñun hadith bu ñu né yow ya ko dégg ci nabi sallam muné waw ban hadith mu wax ko munako waw man la mako deg netali ko hadith lu def munako man nak ma ngi ñew dem lolo mo fi indi won sama gatti gi sama ki bi monture bi ma jëndoon lolo taxon delu wat ta pourtant deg nako fu nek neewul mom nan da jar may jënd aw mu ngi mel rek ma jëndon auto bu bes ab 4x4 ngir dem fi ba Berlin ngir ben hadith ñu na ko alhamdullah li ñu yalla defal moy tamit lolu lolu jamono la won jarul ngay joge fi dem ba makka di outil lo xamne man nga ko am fi moy njang mi lolu tamit lu am solo la moy nit da ngay xam jamono ji nga nek ni mi évoluer nga xam yow ndax dafa am critère borom xam xam bokku na ci nga xam jamono ji ngay dundu nga xam jamono ji de mais bu re lu xew nga nan lolu xewna non yow mom de toute façon dess nga don borom xam xam mutax ñuy wax moy da nga wara nek au diapason xam li xew sa talibé bu ñëwé wala di am lu ñuy wax lu nga man leena gindi bu de yow xamoo li xew xamone boîte de nuit amna xamoo dara yi xew moy yow ñom bu ñëwé lén rek ngay wax wax yu général yoy nga xamné taxul kenn out sëriñ yoy mom taxu ñoo moy né da ngay xam ni mu démé légui moy comme si rek mom non la défa comme nga jëndon 4x4 dem fofu ñun yalla dimbali ñu da ngay tok sa neek am lepp mais nak légui le rire upp malgré lolu yow sa ordinateur li ci nekk ci xam xam rek boko xamone 1/3 bi gis nga jamono gox ba nga nek dañu nan diw ken di wa raw ci adina te 1/3 bi rek nga xam yow ndax lan nit ñi dañu jang dañ ci waxatu lara legi nak kon nga gis ne ñun xewal joju dañ ci sante yalla mais niñ ci gina sante yalla du wax rek moy fexé ñu exploiter lolu diko utiliser niñ ko wara utiliser legi yaronte bi sallallahu alayhi kon mune ndaw si kon dajale len ñu dajalel ndaw si ñu jël ku nekk ñi am bu dé grain yi ñoron ay orge yu mel non ku am lem joxe ku yor soowu joxe ñu dajale lepp après jox ndaw si nako jëlal yaron sa sallam ne ko nak ñun nak utiliser wuñu sa ndox mais yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala mom moñu nandal ndax ndaw si bimu xolé danaka affaire bi dafa ginnona sax bari ke ñu meron nga gis ne lolu dafa bok kon ci keman yona rasul sallam nga xamne xam nga dafa am lo xamne est-ce que yona rasul sallam manul wona taxaw rek ñaan yalla mu taw maron nako wala deet manon nako mais xolal lolu dafa nek teggine gi nit ki di am ak boromam moy ne ni nature bi demé changer ko lolu bo gisé walu yu def ko du nek ne ñun liñ japp ne ay exploit le très non il est extraordinaire non defu ko ngir ñu naan il est extraordinaire dafa dem ba xamne li rek ka fi mëna lolu la mëna def ngir nit ñi mëna gindé moy ne ñun buñ fogné yenn yi dañ ko def ngir nit ñi naan wu diw dedet moy ne ñom li adina bi démé bëggun ci changer dara yalla dafa bind adina bi du def ci ay loi yo xamne non lay dox bo fi ene keman rek xarbax boko defé moy yaw lolu don xew altéré nga ci dara ñom nak lolu lañuy soralé motax ngay gis wali yu bi gina mak ci adina man na tok dundu ba génn adina masula def ben xarbax buñ ko xamé nit ñi nan oh gaay japp né du dara ki mom niw mom du dara ku bax la won rek ndeké yaw ki nga ki gina def xarbax sax ki woko ki sax da naka mom talibé mu ndaw la ndax mom day baña altéré dara ci yefi yit ni loi yi yalla tek yaron ta sallam defuko da jël li nga xamné dafa exister muy ndox mu fi nek mu jaaré fofu nga xamné lool altéré wul dar du té li doon dem di dem lepp di ci ta manon nok mais tamit neku fi nan gis ngeen ni ma défaré ndox mi moy né légui moy nit bo yoy bu lako yalla défalé bul jël yépp nan moi wala je tek ko feulé nel yalla dane walakin allah saqana ñun yalla moñu nandal jeeluñu ci dox dara mais yalla moñu moy nga xamne xewal yeb da koy delo ci yalla ta tamit lool dafa am solo serigne ci tamit diko minal seeni talibi ndax bu de yow li ngay wax yeb da nga nane serigne bi def serigne be def moy talibe yi ñom duñu mëna dina am ci ñom ño xamne ñom manuñu ne buñ ne serigne be def moy wa serigne be def ya mais yalla lañ ci djublu mais ñom dañuy fogné rek serigne bi la jeexna motax légui comme que nak adina bi non la déwé moy terme yoy sax nit ñi dañ ko serigne ci dañ ko wara bayyi ay ñu naan serigne diw mo def nangam dedet neen yalla mo def nangam jaara ko ci serigne diw bu ko defé talibé lool dina len yé ñuy bayyi xel lool mais sino boko deful motax ñu jog ku tepp ñu gënalé ko ci keneen alors que xamoo yow ki gën xamoo tek ci yow man na nek talibé kele sax te yego ko nga japp ne mom mo gën ñepp ndax lan ay xarbaax yo xamne mom bam koy def lool sax taxugo mom faalewul won yi ngeen di wax da ko warona def mu def ko mu jeex legui kon nga gis ne yona ta sallam non la doxale waye après lool lepp mu delo lepp ci yalla ne yalla ñuko defal après nak ndaw si bim nibé ndaw si ne bim accé nak gaay ne ko mais yow da nga yeex moy dekk bim joge won ndax ay village yoyu lo moy all bi rek ñu ne ko mais yow da nga yeex bo ba legui ñu lay xaar mu ne man dal gis ngeen tay la dajé ki dakka njibar digënté li ñu tim ak fi ñu nek moy digënté asaman ak suuf le plus grand magicien de tous les siècles la dajel tay moy ki wu quraysh bi ñuy wax non mom la dajel mom soit mu nek koku rek dina dak magicien bi dina mak wala rek muy limu wax deug la moy ne yalla ko yoni ñaar yoy dal mo manam après nak lolu buñu xewé femme bi gis nga gis ne nit bu la defalé ñek bu ko faté mu même bouré sax da la défaron djék après mom muy guerre contre yow sax bo démé djék gog nang ko ko reconnaître sa suné xola yonentou bou sallam ghazwatou badr badrin al kubra yonentou sallam dané djulit ni moy yéféri biñ taxawé ni ngand ngandlu comme que voilà ni mom li rek lañ doon li lañ massa xif tay ñu escanté len ni tay ñu am problème mohammed dafa topir moy ñom abou djali nak ñom ñep ñew legui bari way beek seen gëreem yeek yoy yone la sam bimu gisee gaay dane ki julit ni tay moy ñom ñi dañoo ñew ngir xex ci yoonu yalla mo ñu taxu juk ne na ngeen ma bayil abul bukhturi ibn hisham al bakht abu al bakhturi ibn hisham na ngeen ko ma ko bayil ndax mom pourtant dafa joge and ak ñom abou djali ndi xex ci mais dane bayileen ko mom kuko naral ku ñew ba jekko ko sax bayiko bu ko def dara ndax lan ndax mom dafa bokkon biñu embargo we yonnentou sallam julit ñi feele ci chambre abou talib dafa mom mo bokkon ci ñi nga xamne ño taxone ño ne won affaire bi jaadul dénoncer affaire bi bam ko mak dañ leena embargo bind affaire bi ci mak ci kaaba gi taf ko fofu mais wa voici les points yi ñu tek embargo yi ni moy liste bi ken dou len jaay ken dou len ki def yoy yeb tek bismillahumma bind li ñi bind tek mom mu ñew affaire bim ko metté mo ne ñun nak gis nga mu dem gis yenn paawu ci ay paawu quraishi ne len gis ngeen ñun ne dew diw xam nga ne yow say ñi wa krabou talib say bay tax lañ yow nga nek fi di lek ka naan sa bay tax yi nek ci toono gele xam nga ne lolu teggoko fen munako ah man lumay def boudé man rek la munako man ma lay ñaaré ñu def non ba am nit ñu bari ñu ñew dem ci kaaba gi fekk fa ñom abou lahab ak ñom abou djali ne len affaire bi lañuy dindi par force ndax li téggul fenn togn la injustice la mom lool mu defoon nga xamné mu defaloon ko yaron nabi sallam defaloon ko djulit ni motax ghazwatou badr yaron nabi sallam ne bu ko ken laal mom ku ko ki yit mais finalement dañ ko mujju ray ndax ansar yi bam ñew di ko wax rabbiyallahu ta'ala ne ko yow yonentou sallam neena buma la laal buñu la kenn laal fekk mu and ak ben xaritam mu ne ko ak ki mu ne ko no man nak kenn waxuma keneen yow rek lañ wax mom mi buñu ko jekko dañu koy ray waji ñu ray waji mu ne ko man nak man mom rusna jigeenu quraysi di netali euleuk na dama bayyi sama xarit ki ñu ray ko ndax dundu tax ma ki man mom legi muy wa muy continuer di xex ak waji war ko nar ko ray waji def na le tout ngir def ko prisonnier mais comme que dalay nara ray waji ngad du ko mu jaar nga gis ne nek gam defon mom abul bakhtari ibn hisham bob lolo tax yaron allah saw du ko netu ko moy ne yaangi defalon na lo mu ngi nek a guerre beug la ray mais nga reconnaître mais ba legui lolou bu ko fatte sul nek mo baxul ak lum la man di wax mas la defal ba ngay doori ñew europe mola yoron mola faton accueillir le même boudé sax da la jëlé aéroport wala jëlé la ci gare bi par je ni rek am kum la tektal bu ko faté lol même euleuk bo amé ben liguey wala ngay jang mu lay yakal wala di def le tout pour bo do réussir sax bul faté lam la défalo mais ñun mom lool xamuñu non ki sama intérêt lay bañ kon mom dara légui yow japp né waji non mir mi du démé non julit du doxalé non ak luñ la man di def xoluñu ay yéfer lañ won mo ra yalla ta salam légui après même julit ni buñ doon def ay xex ci yeneen dekk yi dañ leen doon teggi ñom ndax ndaw ci dekk bobu dañ leen doon dañ neew bu leen kenn laal légui nak ndaw ci bimu gisee lool mu ne ah yeen gis ngeen ne ki ni dekk yi ñu nekk ni yépp ubbi na leen bam de suñu dekk bi téño duggu ci diyé ju ben yo mom mo convaincre wa dekkum ba ñom ñepp ñu muju nekk ay sahaba rabbiyallahu ta'ala légi bu ñewon guer ak ray leen nonu lool du ci am même yow bu ci xal résultat nan ay après limay am dedet defal ngir yalla defalon nama no yow mom sa ñek duma ko massa té faté loolu la légi loolu nak moy hadith bi limu wax ni alaykum assalam nim ne fi hadith tawil hadith bu gudd bi mi wax ne légi nak mu am ben question xam nga hadith bi ni déggo ñu né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da cey japp da cey galax ndeku rahas ci après affaire bi tambalé mu jox ku nek dox ko le ne sangul ñi ci dess ñu duy seen récipient légui kon lan motax al hafid ibn hajar rahimahullah nan tawaddu yunan anna nabiy sallallahu alayhi wasallam wa rasuluhu wa ashabuhu tawaddu min mazadati imra'atin mushrika lan motax mu wax lool taw waxuñ japp dañ nan la ben affaire la bo gisé amuñ won dox lool gis nañu ko même bou dé hadith bi tuddul ndiap moy né xolal be siñ nara def ndaw ci lan la wax sayna ali radhiyallahu ta'ala bala ngeen am ndox moy suba gis nga fama joge won heure bi la fa joge won demb ci heure bi ci fala amé ndox kon moy sen trajet bi c'est sûr que yaron nabi sallam dina japp ta buy japp man ndox lay jappé loolu ndox mom lool motax bou dé am ñi nan no al hafiz no affaire bi nak hadith bi dafa djoum ndax hadith bi nabi sallam japp ci nane la non lolou njumte la yow ci yow yow ya djoum ba pare japp ne mom mo djoum moy ndox mi rek lañ amone ta dañ don voyage di dem bu japp joté lu muy jappé lu ndox mom motax mo ne ta ndox mom fum djogé ci ndaw soso nga xamné yéfer la nga xamné ndoxam limi nek yéfer ndoxam yaronata sallam dako jappé légi nga xamné kon bo démé fi buma ñëwé ci sœur yi ni né len sen man di dama bëggona japp ñu duyel mom ndox man na ci jappé loolu moy hadith bi kon min fi hadithin tawil loolu moy li jëmon ci takhrij hadith yoy xamna ñu yëm non wala nonu non man nañu yëm ni ndax li ci dess après baatu hadith yi ndax bi di ñew inshallah kon ndax baatu hadith yi c'est vrai que bari wuñu peut-être ma def ko ci 10 minutes ndax dessen mu gaaw comme ça bi di ñew ñu def masala yi nga xamne mo jëm ci ñi jàngé ci hadith nga xamne bu ngeen fatale ko kon hadith yi dafa amone ñetti façon njangat yuñ ci doon tire moy comme que waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne dane yalla bokku na ci ko yalla defal jagle yi moy dane jox nañ ma jawami'ul kalim nga xamne day wax lu tuti mais xolal borom xam xam bu ñew rek dang ci wax ba wax li nga ci dem keneen ñew fekkat yeneen jangale yo xamne wonuñu ko won diiw téré yi ngay gis bo duggé ci bibliothèque islamique yi ki mais lolu lu ci upp bu waxul ci alcorane sax buñ koy wax waxi kan la waxi suñu borom la mais kuko firi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay hadith ngay gis te même bo ne waxi borom xam xam bo fum tibbe ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aynan yashrabu bihal muqarrab moy source bi nga xamne ci lañuy nané ci lañuy tibbe ci lañuy jëlé kon nga gis ne lu ndaw lay wax ngeen ci wax ay siècle tanak jeexalagu ngeen xam xam yu ci nekk yi legi nak façon xam yi ñi jàngé ci hadith yi kon moy bi ci ñëk moy tegginu xam xam ki koy sakko ki joxe xam xam ndax lool mom moy prioritaire mom comme ni ma waxone bi passé bo fi amé xam xam ta ñaku téggine xam xam bi day nek la jaasi lay nek gor sabat moy né ëlëk day nek lay contre yow mais bu dé la xam xam la bo xamné dañ ci and ak téggine lolu moy xam xam bi lay jariñ motax lolu moy ñëk ci hadith nga gis lolu lañuy ñëk jàngé bërom yé parti deuxième bi moy légui man comme ko hadith bi ñun dañuy dundo ay nit lañu lan ban enseignement la ci mëna tirer buy jëm ci sama pratique quotidienne wa légui buma gënnon fi ñu may ma ki ndab lo xamné wurus la wala or wala robinet or bi nek mom sama hôtel bima ki fi mom lool na lay def comme ko nénañ jet tuteur yé fay nek moy hôtel yu magi 5 étoiles ma dem fa fek robinet yépp c'est en or ndax fi goudi gi rek bo fanané 2000 euros wala 15000 euros wa man mom sama robinet bi mom may def ak mom or la moy né yoy nga xamné li lay dund dalay moy yi ngay dund ni ak tamit yenen mais sama yéré bi nga xamné mom fourure la der lañ ko défaré mais est ce que baxna est ce que man nako sol sama kawas yi nga xamné mom peut-être yi der yi est ce que baxna am yoy ñu lolu moy xam xam yi nga xamné mo jëm ci masailu fiqhiyé bi ci mujj moy usul ndax bo xamé usul nak mo lay may ngay déduire yi ñu joggé sank nga xam borom xam xam bu waxé fan la wax fan la tégg waxam nga xamné duñuy wax rek acca nañ leen tok li warna dagan li waru la dagan dede demewul non de dafa am ay règle yo xamne boko xamul bul wax nekkal au parleur boko mané bo manu la wax liñ la netal nga nopi nga xamne ñett yoyu mom lañ ci gis kon legi ndax 6 minutes ñu déssé yu bari wul legi hadith bu ñëk bi kon yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kon moy hadith bi ñëk dane wan hud an bo amul wanax moy début hadith buntu bi dane an hudayfa an moy lan moy jele nañu ci d'après moy jele nañ ci diw hudayfa non la tudon hudayfa ibnu moy dom al yaman moy baye mo tudon al yaman après dinañ ñew al yaman nan la tudon ci parti bobu inshallah radiyallahu ta'ala anhu ma muné yalna yalla content ñom yalna yalla gërem leen anna anna nabiy no wa anna ar no wa an hudhayfa ibn al yamani radiyallahu ta'ala anhu ma annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaron ta sallam neena rasul moy ndaw moy kuñu yoni yaron ta sallam bu yonne kenn fenn dañ nan rasulu rasulillah ki moy ndaw yalla li moy message kim yoni annahu qala mom de neena kan yaron ta sallam neena la tashrabu bu len nan fi aniyatil adh-dhahab wal fidda bulen nané ci ndab moy liñuy def récipient nga xamné mu ngi joggé ci ana moy tiewna al an moy légui ndab limi accueillir nonu nga xamné dañ ci def dara diko ci mané def mo tax ñu tuddé ko aniya nga xamné dañ ko ci def aniya nak waxon nañ la mom pluriel lan la pluriel bu neew la waxon nañ ne arab dafa am pluriel bu bari ak pluriel bu touti pluriel bu